niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dla Komisji Śledczej do spraw Pegasusa to ważny świadek. Za chwilę przesłuchanie sędzi Beaty Morawiec. Prezydent Litwy chwali decyzję Joe Bidena, która pozwala Ukrainie wysyłać amerykańskie rakiety w głąb Rosji. Próbowali młotami rozbić szyby w kantorze, ale im się nie udało. Sprawcy napadu w Szczecinie zatrzymani. Kolejni świadkowie będą odpowiadać na pytania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za chwilę przed nimi ma się stawić sędzia Beata Morawiec, która była inwigilowana przy pomocy szpiegowskiego oprogramowania. Po południu komisja przesłucha byłego szefa służby wywiadu wojskowego Andrzeja Kowalskiego. Sędzia Beata Morawiec w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy krytykowała działania ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W 2017 roku została odwołana z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w czasie urlopu. Oprócz tego była też prezeską Stowarzyszenia Sędziów Temis. Członek komisji Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to bardzo ważny świadek. To jest nowa kategoria ofiar. Do tej pory przysłuchiwaliśmy byłych opozycjonistów, byłych samorządowców. W tej chwili skupimy się na ofierze z innej kategorii, która pozwoli również pokazać, w jaki sposób Pegasus był używany wobec funkcjonariuszy publicznych. Ważne informacje w ocenie komisji może też przekazać były szef służby wywiadu wojskowego. Część zeznań złoży on w trybie niejawnym za zamkniętymi drzwiami. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na odrzucenie umowy z krajami Mercosur liczy wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Krzysztof Borkowski. Jego zdaniem zagraża ona rodzimemu rolnictwu. Borkowski tłumaczy, że umowa o wolnym handlu między Unią a krajami Ameryki Południowej może otworzyć nasz rynek na tańszą żywność produkowaną bez wymagań obowiązujących we wspólnocie. Stworzy to jego zdaniem nierówną konkurencję. Jeżeli jest nierówna konkurencja, tylko można przegrać. Trzeba powiedzieć, albo wchodzicie z takim samym produktem jak my i konkurujecie, albo po prostu odstąpcie od nas. Jest prezydencja od nowego roku Polski, dlatego też chcemy naciskać polityków polskich i europejskich, żeby Polska odegrała swoją rolę w prezydencji i powiedziała temu zdecydowanie nie, albo przedstawiła takie warunki, żeby to była uczciwa konkurencja, znośna dla polskich rolników. Polska jest przeciwna umowie. Ma być ona podpisana z krajami Mercosur podczas rozpoczynającego się dziś w Rio de Janeiro szczytu grupy G20. Szef unijnej dyplomacji z zadowoleniem przyjął zgodę na użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet dalekiego zasięgu do atakowania celów w głębi Rosji. Media podały, że zielone światło dał prezydent USA Joe Biden. Później pojawiły się doniesienia, że zgodę dały także Francja i Wielka Brytania. Josep Borrell był o to pytany w Brukseli, tuż przed rozpoczęciem spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Znają Państwo moje stanowisko. Wiele razy powtarzałem, że Ukraina powinna używać broni, którą jej dostarczamy, by powstrzymać ataki. Uważam, że tak właśnie powinno być. Ukraina od dawna apelowała do zachodnich sojuszników o zgodę na użycie broni, by atakować cele wojskowe na terenie Rosji. One, jak podkreśla Kijów, wykorzystywane są przez Moskwę do przeprowadzania zmasowanych nalotów na infrastrukturę krytyczną i ludność cywilną. To decydujący moment w walce z Rosją, napisał w mediach społecznościowych prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Nadszedł ten dzień, czytamy we wpisie litewskiego przywódcy. Pokój nie może być osiągnięty przez słabość, zwraca uwagę Gitanas Nausėda i podkreśla, że pokój jest nagrodą dla silnych. Litewski politolog Alvydas Medalinskas, komentując decyzję Amerykanów w radiu publicznym LRT, zwraca uwagę, że miało na nią wpływ pojawienie się na Ukrainie północno-koreańskich żołnierzy, co ma być jasnym przesłaniem dla wyborców w USA, że stanowią oni znaczne zagrożenie. Zdaniem eksperta, z jednej strony Joe Biden chce przeciwstawić się krytykom, którzy zarzucają mu niekompetencje w kwestii pomocy Kijowowi, z drugiej zaś nie ryzykuje, że sprowokuje to Rosję do dodatkowych działań, gdyż prawdopodobnie potencjalne cele na rosyjskim terytorium mogły zostać już przeniesione poza zasięg rakiet. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Decyzja Joe Bidena stanowi znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Została ogłoszona 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa, który zapowiedział ograniczenie dalszego wsparcia Ukrainy. Policja zatrzymała mężczyzn, którzy próbowali włamać się do kantoru w Szczecinie. Napad zorganizowali w nocy z 10 na 11 listopada. Sprawcy mieli duże młoty, za pomocą których próbowali dostać się do kantoru. Pracownik powiadomił jednak służbę. Sprawcy uciekli. Szczecińscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, zostali oni przesłuchani i usłyszeli zarzuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy może padać przelotny deszcz, w innych regionach deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Będzie od 3 do 5 stopni, cieplej na wybrzeżu tam około 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dobrego dnia. I witamy ponownie, to już druga godzina naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. W takim składzie będziemy z Państwem do 12. Mamy zaproszenie na wydarzenia, które w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbywają i całe mnóstwo stałych punktów programu i fantastycznej muzyki, takiej jak ta choćby. Powracamy do lat 90. z grupą Blur. Proszę bardzo, Girls and Boys. Tak to brzmiało, lata 90. Fenomenalne. I oczywiście Britpopowa legenda, czyli Blur. W latach 90. działo się dużo więcej muzycznie, ale to są te takie, można powiedzieć, kamienie milowe gdzieś w muzyce brytyjskiej. Właśnie to, co robił choćby Blur właśnie, ale także Oasis, także Pulp i wiele, wiele innych zespołów. My do nich z radością zawsze w trójce powracamy. 10 minut po 10 to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia, którą obecnie jest ta druga, czyli kolejna płyta Kaśki Sochackiej. Gorąco zachęcamy do odsłuchu całości, bo naprawdę, naprawdę warto, a jak ktoś ma ochotę taką płytę posłuchać na przykład z nośnika fizycznego CD, no to może spróbować swoich sił i napisać do nas na adres dobregodnia@polskieradio.pl, bo mamy kilka sztuk, którymi chętnie się z Państwem podzielimy. Chodzi o płytę Kaśki Sochackiej, rzecz jasna, czyli naszą płytę tygodnia. Z niej ostatni singiel dziś wyciągamy. Nosi on tytuł Komary. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjaciół. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości. Dziś akurat do pani Aleksandry powędruje płyta ta druga, czyli płyta Kaśki Sochackiej, nasza obecna płyta tygodnia, ale proszę się nie poddawać, bo codziennie od poniedziałku do czwartku rozdajemy płyty tygodnia nasze po godzinie 10 właśnie w audycji Dobrego Dnia, więc zachęcamy do tego, żeby nas słuchać nieustannie i próbować swoich sił w kolejnych takich chwilach jak ta, kiedy będziemy coś państwu proponować, jakieś zaproszenie albo jakieś płyty, bo tych płyt też mamy całkiem sporo. To do muzycznego kalendarza jeszcze zajrzymy, po Billego Joela sięgniemy, którego to płyta 52nd Street w roku 78 na listy przebojów albumowe, rzecz jasna, w Stanach Zjednoczonych zawędrowała. A to się wydarzyło właśnie 18 listopada. We get some money and we buy a cheap Hawaii. Sit on the corner and have a holiday. Hide the bottle when the cop goes by. Talk about women and lie, lie, lie. Oh, my other world is just a half a mile away. The light, crawl on the roof and then I hit the night. I should be sleeping, but tonight I just can't stay. I've given everybody so much time. Now I need a moment that's my. Oh, my other world is just a half a mile away. Transistor on and let the music play. I try to keep the family satisfied. There's gotta be more to life than just try, try, try. Oh, my other world is only half a mile away. Half a Mile Away to fragment płyty 52nd Street z Billego Joela. Płyty, która w 78 roku, dokładnie 18 listopada, na listy przebojów albumowe w Stanach Zjednoczonych trafiła. A my tymczasem powracamy do tematu grupy, czy też bardziej artysty, Warhouse, który już w najbliższy czwartek, w cudzysłowie, pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam już był w ubiegłym tygodniu, a w ten czwartek będziemy przedpremierowo słuchać jego płyty Karaoke Moon, która w piątek 22 listopada się ukaże. No a w zeszłym tygodniu spotkanie z Warhouse'em polegało na rozmowie oczywiście, ale także wysłuchaniu jego live sesji, którą specjalnie dla Trójki nagrał i którą też niedługo na naszej antenie będzie można usłyszeć, a to efekty tego spotkania. Oczywiście fragment. You're projecting the movie which you're starring

9. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja, taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. I równiutko, 10:30. Piknik naukowy. Dziś przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego skonstruowali robota przypominającego meduzę, który to mierzy właściwości wody, dzięki czemu będziemy mogli określić poziom jej zanieczyszczenia. No a zanieczyszczenie wody to, jak wiemy, bardzo poważny problem, a o tym więcej opowie nam, jak zwykle, Monika Suszek. Mniej niż 2% polskich rzek ma czystą wodę zdatną do picia. Niemal 31% ma wody pozaklasowe o wskaźniku wyższym niż 60% skażenia. Takie dane podaje Fundacja Czysta Rzeka. Powodów zanieczyszczenia rzek jest wiele, ale niemal wszystkie są bagatelizowane, mówi Mariusz Kalinowski, prezes Fundacji Czysta Rzeka. Jednym z powodów takiego stanu jest m.in. problem zasolenia, który jest bagatelizowany. Według raportu WWF Polska rozwinięte górnictwo, hutnictwo i przemysł ciężki powodują właśnie zasolenie wód i ścieków. Aż 51% chlorków, które dostaje się do wód i ścieków, pochodzi właśnie z górnictwa. Jest to duży problem. Oprócz tego bardzo często w parze z zasoleniem idzie zawartość metali ciężkich. Takie pierwiastki jak ołów dostają się do rzek, są bardzo toksyczne i niebezpieczne dla roślinności, zwierząt, organizmów wodnych, ale też człowieka. No, istotnym elementem, który też wpływa na ekosystem, jest również fakt tego, że z nawozów rolnych dostają się pestycydy, no ale też wiele osób niestety korzysta z tego, iż wyrzuca nieczystości właśnie również do rzek. I może remedium na te wszystkie bolączki będzie urządzenie stworzone przez bydgoskich studentów. Swoim kształtem przypomina parzydełkowca. Porusza się jak on oraz sprawdza podstawowe parametry wody w jeziorach. Zresztą inspiracją do stworzenia robota była po prostu natura. Mówi współautor projektu, doktorant Jakub Lewandowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Robot sam to jest na bazie prawdziwych meduz. Była obserwacja prowadzona żywych stworzeń. Później był stworzony projekt właśnie całej czaszy, która wygląda jak czasza meduzy. I kielicha, w którym znajduje się cała elektronika. Tam jeszcze są parzydełka, ramiona, które sterują tą czaszą. I właśnie pojemnik, w którym znajduje się cała elektronika z systemem wypornościowym. Meduza porusza się ruchem miarowym, bez wzburzenia wody i dna zbiornika. Jest unoszona przez prądy podwodne, podobnie jak zanieczyszczenia. A to idealne warunki do bezinwazyjnego śledzenia czystości wód. Uruchamiamy cały system, zanurzamy robota w wodzie. On przez określony czas porusza się tak, jak będą prądy plus jego siła. I na przykład przez godzinę, dwie, trzy zbiera dane, zapisuje i później te dane my możemy odczytać, przeanalizować. Możemy określić, jaka jest przejrzystość na różnych głębokościach i jaka jest temperatura właśnie tej wody na różnych głębokościach. Ogólnie celem koła naukowego było właśnie stworzenie takiego urządzenia, które nie będzie znacząco wpływało na środowisko naturalne i pozwoli nam odczytać jakość tych wód. Studenci są właśnie tym też zainteresowani, aby dbać o środowisko. Obecnie urządzenie wyposażone jest w czujnik temperatury, mętności wody i moduł GPS. To pozwala na monitorowanie czynników wpływających na zmiany środowiska wodnego, a w konsekwencji dobrostanu organizmów żywych. Prototyp został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w zbiornikach słodkowodnych, ale niewykluczone, że w przyszłości powstanie również wersja zdolna do badania stanu i jakości wody w morzach i oceanach.

than me by myself. Promise me you can help. In all honesty, I got time to be copacetic until you have finally made decision to hold me against my will. It was like a head-on collision that folded me standing still. I can never pick out the difference and grade a cop on the bill. Every time you clock in the morning, I feel you just want to kill all my innocence while ignoring my purpose to persevere as a better person. I know you heard this and probably in fear, but what am I supposed to do when the blinking of red and blue flash from the top of your roof and your dog has to say roof and you ask, lift up your shirt cause you wonder if a tattoo of affiliation can make it a pleasure to put me through gang fouls. But that don't matter because the matter is racial profile. I heard them chatter, he's probably young but I know that he's down. Step on his neck, it's hard as your bulletproof vest. He don't mind, he know and never respect the good kid, Mad City. Mass hallucination, baby. Ill education, baby. Society is entirely stressful upon my brain. You hired me as a victim, I quietly hope for change. When violence is the rhythm, inspired me to obtain the silence in this room. With 20 zannies and shrooms and grown-up candy, I lost it, I feel it's nothing to lose. The street's sure to release the worst out of my best. Don't mind, cause now you are paying debt to good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Ill education, baby. Wanna reconnect with your elation. This is your station, baby. Good Kid, Mad City. Mało jest takich raperów na świecie jak Kendrick Lamar, prosto z Compton, nieopodal Los Angeles. Jest 14 minut do 11. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Fajny film. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamerimicz w Toruniu. W Toruniu jeszcze do soboty potrwa 32. Międzynarodowy Festiwal Energa Kamerimicz. Wydarzenie odbywające się pod patronatem w Trójki w najbliższych dniach przyniesie jeszcze wiele premier głośnych już zagranicznych filmów. Z Romanem Tondelem, rzecznikiem prasowym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za nami pierwszy festiwalowy weekend, ale przed nami właściwie jeszcze cały tydzień festiwalu Energa Kamerimicz, więc na brak propozycji tych filmowych i wydarzeń towarzyszących na pewno narzekać nie będziemy. Jak się zapowiada ten tydzień? Tak, to jest bardzo intensywny tydzień dla nas, takie święto. Po roku przygotowań do festiwalu wreszcie mamy szansę pokazać to wszystko, nad czym pracowaliśmy przez te wiele miesięcy. No, festiwal Energa Kamerimicz to wiele pasm, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz konkursu głównego mamy konkurs debiutów reżyserskich, konkurs filmów polskich, konkurs wideoklipów, konkurs etyd studenckich, retrospektywę Dalachmana i wiele innych pasm. Naprawdę, jeżeli spojrzy się w program festiwalu Energa Kamerimicz, no, największy problem ma się z wyborem filmów, na które chciałoby się pójść. I nie tylko filmów, no bo to, co jest gdzieś taką rzeczą, która jest charakterystyczna dla tego festiwalu, to także to, że na tym festiwalu dużo mówi się o filmie, dużo mówi się o branży filmowej i ma się szansę spotkać z wybitnymi twórcami filmowymi. Konkurs główny, w poniedziałek zobaczymy chociażby Emilię Perez, Kąpiel Diabła, dwa filmy, które w tym roku będą rywalizować o Złotą Żabę, ale także, co bardzo ważne, w poniedziałek będziemy mieli okazję w ramach pokazu specjalnego zobaczyć Mari Callas, a to o tyle ważny film w tym roku, że po jego projekcji będziemy mieli szansę porozmawiać z Edem Lachmanem, który tworzył zdjęcia do tego filmu, a przypomnijmy, że Ed Lachman, postać na festiwalu Energa Kamerimicz, legendarna i zawsze otoczona wianuszkiem młodych twórców, którzy chcą czerpać z jego wiedzy i także takiej otwartości na świat, w tym roku zostanie wyróżniony nagrodą za całokształt twórczości. To taka jedna z wyczekanych, mam wrażenie, nagród przez środowisko festiwalu Energa Kamerimicz, bo Ed Lachman przyjeżdża praktycznie na wszystkie edycje festiwalu już od wielu lat. Dodajmy, ta nagroda zostanie wręczona ostatniego dnia festiwalu, czyli w sobotę. Tak, ale Ed jest z nami przez cały festiwal kolejny raz, kiedy on spędza w Toruniu tak dużo czasu. I jeszcze jedno ważne przypomnienie, oczywiście Maria Callas, to film przede wszystkim dla fanów Angeliny Jolie, bo to ona zagrała tą tytułową postać. Tak. Tak, pojawiało się niejednokrotnie pytanie, czy Angelina w tym roku będzie, ale przypominam, że w trakcie tej edycji w Toruniu jest Kate Blanchett, która stoi na czele jury konkursowego. Ja ma też już doświadczenie w tym zakresie, bo zarówno festiwal w Cannes, jak i Wenecji już wcześniej także miały szansę mieć Kate Blanchett na czele swojego jury. Teraz do tego grona dołączył festiwal Energia Kamer Image. Powiedzmy jeszcze, jak w tym roku filmowo zakończy się festiwal Energia Kamer Image. Tym razem będzie to polska premiera, film Wicked, więc no także ciekawa, bajkowa opowieść, która, no mamy nadzieję, że będzie podsumowaniem 32. edycji festiwalu Energia Kamer Image. Przypomnijmy jeszcze najważniejsze festiwalowe miejsca i oczywiście źródło programowych informacji. Jak co roku festiwal Energia Kamer Image opanowuje niemalże cały Toruń, ale te najważniejsze miejsca to Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Tutaj mamy te najistotniejsze projekcje. A oprócz tego sale kinowe w Cinema City, także budynek Fundacji Tumult, także oczywiście Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie oprócz sali kinowej będzie można podziwiać wystawę Manifesto, instalację wideo Juliana Rosenfelda, gdzie główną rolę odgrywa Kate Blanchett, tak mocno związana z tegoroczną edycją festiwalu. Ale ktokolwiek zdecyduje się na to, żeby odwiedzić Toruń w czasie tego festiwalowego tygodnia, zrozumie, że Energia Kamer Image i ten tydzień w listopadzie to czas, gdzie praktycznie całe miasto skupia się wokół filmu i na każdym rogu można porozmawiać i o filmach, i o branży filmowej. Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Romanem Tondelem, rzecznikiem prasowym festiwalu Camera Image. My będziemy tam powracać. Kolejna relacja z Torunia jutro o tej samej porze, czyli przed 11. Na audycję zaprosił jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Camera Image. Bo 11 już za chwilę, my teraz sięgniemy po coś z Australii prosto. Testosteron teraz z głośników wypływa, bo to AC/DC, a dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Think about